ชะราธรรมโมหิชะรังอนัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับบรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตของเราให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบอยู่ในภายในประมาณ1ชั่วโมงทุกฝั่งเรามาทำจิตให้สงบกันไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งหรือนอนสามารถทำจิตให้สงบได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้สติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านฟังจิตมันไปที่ไหนได้สติอยู่ที่นั่นได้จิตมันจะไปไหนนอกจากไปหารูปผ่านทางตาไปหาเสียงผ่านทางหูหากลิ่นผ่านทางจมูกหารสผ่านทางลิ้นหาสัมผัสโผฏฐัพพะผ่านทางกายหรือหาธรรมารมณ์ความคิดนั่นนี่อยู่ในช่องทางใจมันไม่ไปทางอื่นไหนนอกจากหกทางนี้หาในหกช่องทางนี้เจอจิตคุณแน่นอนตั้งสติไว้ทุกฝั่งด้วยการมาระลึกถึงลมหายใจวันนี้เราใช้กายก็เรานี่แหละใช้ธาตุลมก็เรานี่แหละคือใช้ลมหายใจก็เรานี่แหละมาเป็นการสังเกตดูหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหน้าที่ตำแหน่งไหนเอาสติของเราตั้งไว้ที่นั้นสติคืออะไรนะสติคือการระลึกได้สติอยู่ที่ไหนนะจิตอยู่ที่ไหนสติมันต้องอยู่ที่นั่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราตั้งสติไว้ที่ไหนเดี๋ยวจิตมันมาตรงนั้นแล้วสติมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งในหกช่องทางนี้แน่นอนไม่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจท่านจะบอกว่าใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ใจในที่นี้หมายถึงกายด้วยหมายถึงลิ้นด้วยหมายถึงจมูกด้วยหมายถึงหูด้วยหมายถึงตาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่นี้คือใจเราตั้งสติไว้อยู่ในช่องทางใจด้วยลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือพอเราสังเกตดูจุดที่เราหายใจแรงๆรับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงไหนก็หายใจแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องบังคับเราไม่ได้มาฝึกหายใจในวันนี้แต่เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแค่เรามากำหนดรู้เฉยๆเพื่อเอาจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสนี่แหละนะถ้าหายใจธรรมดาแล้วมันรับรู้ตรงไหนเอาจุดนั้นไว้เป็นหลักเป็นจุดที่เราจะคอยสังเกตการเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าจะพูดเสมอว่าคือเรามองจากมุมของบุคคลที่สามที่จะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่บุคคลที่หนึ่งคือคนที่ตบทำหน้าที่นั้นอยู่เลยกับบุคคลที่สองเช่นเหมือนดูหนังดูภาพยนตร์ บุคคลที่หนึ่งนั่นคือตัวละครที่เขาเล่นกันอยู่ในหนังบุคคลที่สองคือคนที่ดูภาพยนตร์ดูหนังนั่นอยู่บางทีก็อินไปกับหนังดาราเขาตีบทแตกมากนางเอกพระเอกนางร้ายตัวดีคนที่ดูเนี่ยก็แหมชื่นอกชื่นใจตามบทที่เขาจิกหมอนหรืออารมณ์นี่ก็ตามตัวร้ายอิจฉาริษยาตามแต่ที่เขาจะแสดงคือถ้าบุคคลที่สองเนี่ยบางทีก็เป็นไปแบบนั้นแต่เรามองจากบุคคลที่สามที่มองเห็นว่าเนี่ยมันก็ภาพแค่ในละครไม่ใช่ชีวิตจริงบุคคลที่สองนี่ก็ดูบางคนก็ตามเรื่องราวไปบางคนก็แค่ดูเฉยๆเราสังเกตดูเฉยๆจากภายนอกดูอะไรคุณเห็นลมอยู่เนี่ยถ้ามีเสียงผ่านทางหูก็แค่เสียงถ้ามีภาพผ่านทางตาก็ภาพไงเราไม่ได้ตามภาพนั้นไปผ่านทางตาเพราะจิตเราอยู่กับลมหรือถ้ามีความคิดนึกความคิดนึกนี่เป็นธรรมอารมณ์ผ่านทางใจเราไม่ได้ตามความคิดนึกนั้นไปแต่ว่าตั้งไว้กับลมความที่เราไม่ตามไปตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนั่นแหละคือสติไม่เผลอไงเผลอนั่นคือประมาทนั่นคือไม่สติไม่ตามไปไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือไม่ประมาทนั่นคือมีสติเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าหรือให้ถี่ให้ห่างแต่ว่าร่างกายของเราเขาจะปรับตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วให้หายใจยังเป็นธรรมชาติสังเกตดูตำแหน่งหน้าบริเวณตรงกลางโพรงจมูกสังเกตดูแล้วไม่ใช่สังเกตแค่ลมแต่สังเกตดูสิ่งต่างๆด้วยถ้าจิตของเรามันไม่ได้ตามสิ่งอื่นๆต่างๆอย่างใดๆไปมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงมันอย่างน้ำในตุ่มในบ่อหรือในแก้วที่มันขุ่นๆเนี่ยคุณเอาสารส้มไปแกว่งไว้พอเราไม่ไปแกว่งมันไม่ได้มีอะไรไปกระตุ้นมันอยู่เฉยๆไปธรรมดามันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยตกตะกอนลงเหมือนกันนะจิตของเราไม่ได้จะไปกระตุ้นดูทำสิ่งนั้นนั่นนี่มันก็จะระงับลงตามเรื่องตามราวของมันเองความระงับลงนี้นั่นน่ะคือความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราใช้แว่นขยายรวมแสงถ้าเราปรับจุดโฟกัสปรับจุดรวมแสงปรับระยะให้มันเข้าที่เข้าทางจุดที่พลังงานมันมารวมกันมันจะมีมากสามารถที่จะสร้างความร้อนให้เกิดการเผาไหม้จุดหัวไม่ขีดเขายังเอาไปทำเป็นเตาปิ้งไก่ได้นู่นน่ะมันร้อนแรงป่านนั้นนี่จิตของเรานี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังระงับลงแล้วเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วรวมส่วนกันเข้ามาแล้วเป็นจิตที่มีกำลังจ่อไปตรงไหนคิดเรื่องใดนะมันแตกโพออกหมดหมายความว่าเอาไปใช้ในการเรียนหนังสือก็เรียนเข้าใจจำได้ก็รู้คำตอบต่างๆเอาไปใช้ในการทำงานแก้ปัญหาในโรงงานแก้ปัญหาในที่ทำงานโซลูชันทางออกของปัญหาต่างๆมันก็ออกมาเปิดเผยตัวเองออกมานี่คือเอาไปใช้งานทั่วๆไปในที่นี้เราเอามาใช้งานในการที่จะให้บรรลุมรรคตามเส้นทางไปสู่ผลคือที่หมายให้เกิดความรู้เกิดปัญญาคือสมาธิธรรมฟังจะทำให้เกิดปัญญาเราจะทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นพิจารณาธรรมฟังการใคร่ครวญพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญา เหมือนมีดมันจะคมคุณต้องเอาไปใส่กับหินรับมีดเอาไปใส่กับหินรับมีดไม่ใช่ว่าเอาด้านโฮมไปแบบทำมุม90องศาเขามีหินรับมีดแล้วก็มีมีดทำยังไงหน้าสับมันลงไปสับมันลงไปโอ้ยคมมันก็บินตอนนั้นล่ะแต่คุณต้องรู้จักใส่มุมให้มันถูกต้องให้มันเปียกเพื่อที่มันจะได้รับกันไปได้ด้วยมุม15องศาใช้ความเร็วเท่านี้จำนวนครั้งเท่านี้ความหยาบความละเอียดของหินรับมีดก็ต้องดูตามขั้นตอนเข้าไปต้องทำให้เป็นด้วยเราจะมาคิดใคร่ครวญพิจารณาคิดเรื่องอะไรคุณไม่ใช่ว่าคิดทุกเรื่องแล้วมันก็จะเป็นปัญญาทุกเรื่องไงไม่งั้นคนที่เขาเป็นบ้าเป็นประสาทคิดจนเป็นประสาทมันก็จะไม่มีหรอกบางคนคิดมากจนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่ความคิดทุกอย่างมันจะเป็นตัวให้เกิดปัญญาได้หมดดูอย่างเรื่องบางอย่างที่ทำให้เรามีความเสียใจกลุ่มใจกังวลใจในอดีตที่เราผ่านมาแล้วอย่างเช่นว่าอกหักอย่างนี้โอ้รักครั้งแรกปั๊ปปี้เลิฟแล้วก็อกหักโอ้ตอนแรกนั้นเนี่ยเสียใจมากๆเลยทีนี้พอผ่านมา10ปีกลับไปคิดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งมันไม่ค่อยจะรู้สึกเสียใจอะไรต่างๆมากเท่าไหร่นะไม่เหมือนตอนแรกๆไงคุณนี่ไงความคิดในตอนแรกๆนั้นน่ะมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราเกือบจะเป็นประสาทแต่พอผ่านมา10ปีก็ไปคิดดูสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งมันก็เฉยๆอยู่ไม่ได้จะเป็นอารมณ์อะไรขึ้นลงนั่นก็แปลว่าวิธีคิดมันต่างกันไงสภาวะจิตใจความเพียรพร้อมมันต่างกันพอต่างกันแล้วคิดเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นคนละอย่างในที่นี้ทุกฝั่งแทนที่เราจะเอาสมาธิของเราไปคิดเรื่องการงานนั่นนี่โน่นจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจิตต้องเป็นสมาธินะเรื่องที่จะมาเป็นประโยชน์ให้เป็นไปในทางเบื้องสูงมีนิพพานเป็นจุดหมายที่ไปท่านบอกถึงสิ่งที่ควรพิจารณาทุกวันทุกวันพระพุทธเจ้าว่าอภินหังปัจโจเวคิตตพังควรจะคิดพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆทุกวันข้อมูลนี้มาในบทสวดมนต์ที่ทุกคนบางคนก็สวดมันทุกวันด้วยบางคนสวดเช้าด้วยสวดเย็นด้วยในบทที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจแน่นอนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทได้รับผลของกรรมนั้นต้องพิจารณาเนืองๆทุกวันทุกวันแบบนี้การพิจารณาต้องด้วยสมาธิเข้ามุมแบบนี้ปัญญาความคมเราจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแบบนี้ข้อแรกธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาธรรมดายังไงธรรมดาหมายถึงมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีเหตุให้เกิดมันจะต้องเกิดตามด้วยคำว่าเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุให้มันดับมันก็จะดับไปยังไงนะเป็นธรรมดาถ้าเหตุแห่งการเกิดมีอยู่สิ่งนั้นก็จะต้องมีอยู่เป็นธรรมดาถ้าเหตุแห่งความมีอยู่ของมันหายไปสิ่งนั้นมันก็จะต้องหายไปเป็นธรรมดาความที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของมันนั้นแหละเป็นธรรมดาของมันเป็นแบบนี้ ถ้ามีเหตุให้ได้ต้องแก่ก็ต้องแก่แน่นอนเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุให้ได้ต้องเจ็บไข้ถ้ามีเหตุให้ได้ต้องตายมันก็จะต้องเจ็บไข้ก็ต้องตายตามเหตุเงื่อนไขแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มธรรมดาเนี่ยอะไรอ่ะที่จะเป็นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายก็ฉันยังไม่ได้แก่ตอนนี้บางคนอายุ20 30ฟังเทศนั่งสมาธิหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า40ฉันก็ยังไม่แก่นะหรือบางคนจะว่านี่ฉันก็ไม่ได้เป็นโควิดแล้วฉันก็ไม่ได้ติดโรคอะไรฉันก็แข็งแรงอยู่ก็ยังไม่เจ็บไข้อะไรไงโอ้ยตานี่ไม่ต้องพูดถึงประมาณนี้ก็ยังนั่งสบายๆดีอยู่ก็ยังไม่ตายแล้วไหนว่าเป็นธรรมดาเงื่อนไขท่านฟังเหตุปัจจัยมันคือความเกิดเพราะมีความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่ความตายเจ็บแถมให้ด้วยบางทีตอนแก่ก็เจ็บด้วยตอนก่อนจะตายก็เจ็บด้วยตอนเกิดมานี่เจ็บมากแน่จำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มีความเกิดตัมฟังเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความแก่และความตายก็ถ้าเราเกิดมาแล้วความแก่และความตายเนี่ยมันมีไม่ใช่มีตอนที่เราจะตายหรือตอนที่เราเป็นนอนโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลห้อง ICU หรือแม้แต่ว่านอนซมอยู่บ้านกินยาก็ตามเขาเชื่อไม่ได้หมายถึงเอาตรงนั้นคือถ้าหมายถึงเอาตรงนั้นเนี่ยมันช้าไปแล้วมากเลยคุณจะแก่ก็ต้องหวังเอาตรงผมงอกเหรอบางคนก็ผมไม่งอกด้วยซ้ำหรือว่าเราตอนที่ว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่นนี่ไม่ต้องรอปานนั้นตอนเจ็บไม่ต้องไปรอเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ความเจ็บไม่ได้มีแค่นั้นหรือความตายไม่ได้มีแค่ตอนลงเข้าในโรงศพแต่ว่าเราพูดถึงเดี๋ยวนี้ที่นี่ความเกิดมีตรงไหนความแก่ความตายมันแทรกมาทันทีเราพิจารณาให้ดีด้วยสมาธิอย่างตอนอยู่ในครรภ์แม่เอ้า1เดือน2เดือนโอ้คุณแม่มือใหม่อ้อตั้งครรภ์แล้วย้อนดูแลอย่างนี้กินอาหารอย่างนี้ทำอย่างนี้จะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกโอ้ยครรภ์ยังไม่แก่เลยก็นี่ไงมันแก่ตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเขาพูดนะรอคันแก่ก่อนมันจะค่อยคลอดออกมาไม่จะไปแก่ได้ไงเด็กมันจะเกิดก็คันแก่ไง9เดือนก่อน8เดือนก่อน40สัปดาห์ก่อนนั่นน่ะถึงจะค่อยผ่าออกคันแก่แล้วแก่ยังไงก็เด็กมันจะเกิดก็เขาเรียกอย่างเงี้ยมันแก่มาตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแก่มาตั้งแต่ตรงเกิดนั่นน่ะเซลล์ต่างๆร่างกายในระบบพวกไมโครหรือในระบบโมเลกุลระดับอวัยวะระดับเซลล์ต่างๆเนี่ยมันมีความเสื่อมไปมีความแก่ของมันทีละน้อยละน้อยมันมีส่วนเล็กๆเนี่ยมันมีโอ้ยตายนี่ยิ่งมากเลยดูดิเด็กๆนี่มันถูออกมามีขี้ใครไหมหรือเล็บมันยาวไหมผมมันยาวไหมนั่นน่ะคือความตายของเซลล์คือความตายของผิวหนังความตายของสิ่งต่างๆในร่างกายอุจจาระออกมาบ้างปัสสาวะออกมาบ้างก็มีเซลล์เนี่ยที่ตายเนี่ยออกมาเสมอนี่คือความตายมีซ่อนอยู่ในความมีชีวิตความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวที่เห็นผิวหนังภายนอกหุ้มเอาไว้นี่โอ้สวยงามต่างๆนั่นนี่เขาถ่ายรูปลง Instagram เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ดูสวยงามคือนั่นมันหุ้มไว้เฉยๆมองดูโดยรวมเฉยๆเขาเรียกว่าเห็นเป็นนิมิตนิมิตนี่คือโดยภาพรวมว่าโอ้ยังสวยอยู่ยังสาวอยู่ยังหล่ออยู่ยังสุขภาพดีอยู่ยังไม่ตายยังแข็งแรงยังไม่มีโรคแต่ถ้าดูลงไปในจุดเล็กๆแต่ละเซลล์แต่ละโมเลกุลแต่ละอนุภาคเนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปเสื่อมไปแก่ไปตายไปมีมากมายในร่างกายของเราเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นธรรมดาแบบนี้ ยังไงนะก็มันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นมาแบบนี้เงื่อนไขปัจจัยของมันคืออะไรนะคือความเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยคนมันจะไม่แก่ไม่ตายเนี่ยไม่มีโอ้ยมีสี่ดาราคนนั้นอ่ะโอ้เหมือนย้อนเวลาได้เลยนะเนี่ยเวลาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเธอได้คือดูไปนอกเฉยๆไงท่านฟังนั่นคือที่เขาถ่ายรูปมาลงแต่จริงดูจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่โมะเอาไว้ก็ไม่บอกว่าใช้แอปคืออาจจะทำผมแต่งหน้าไม่ได้แล้วมันปิดอาศัยใช้แอปไปก่อนละกันใช้แอปแต่งหรือบางคนบอกว่านี่หน้าสดจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ใช้แอปเลยมุมไหนแองเกิลไหนที่มันจะไม่เห็นความเสื่อมที่มันปรากฏขึ้นได้เนี่ยเขาก็เอาตรงนั้นมาออกความเสื่อมมีอยู่อาจจะปรากฏให้เห็นรูปหรือไม่เห็นอยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายมุมไหนมาคุณจะมองมุมไหนไปเหมือนเอามีดสับเข้าไปกับหินรับมีดเนี่ยคุณจะเอาเข้ามุมไหนจะให้มันทื่อจะให้คมมันบินไปหรือใช้มันคมขึ้นน่ะอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนคิดแบบไหนใครควรพิจารณาแบบไหนร่างกายคนเราก็เหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมบางคนกำหนัดยินดีในร่างกายนี้ร่างกายคนเราก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ทำไมบางคนเห็นความจริงในร่างกายปล่อยวางได้หนึ่งก็เพราะว่าคิดมองคนละแบบเราคิดให้เห็นเป็นธรรมดาว่าความแก่ความเจ็บความตายมีเกิดขึ้นอยู่ในความที่เรายังไม่แก่นี่แหละเด็กคลอดมาใหม่เขาเรียกโอ้ยังเบบีอยู่เลยเอาโตหรือยังเนี่ยก็คือมันแก่ขึ้นไงแก่อายุมากขึ้นจากเด็กทารกเป็นทอดเดอร์เป็นเด็กเดินต่อแตะเสร็จแล้วก็มาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่เขาเริ่มเติบโตขึ้นใช่ไหมเฮ้ยแต่ทำไมมันแก่แดดแก่ลมมากขึ้นโอ้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าแก่ความที่สิ้นไปรอบหนึ่งสิ้นไปรอบหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งใกล้จากการเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แก่ลงไปเท่านั้นเท่านั้นห่างจากการเกิดมาปีหนึ่งเขาก็เรียกว่าแก่ขึ้นปีหนึ่งเด็กอายุขวบเดียวเนี่ยเขาเรียกแก่แล้วปีหนึ่งนะท่านผู้ฟังเด็กอายุ15 16เนี่ยเอ้าก็แก่ขึ้นแล้วปีหนึ่งนี่แต่ฉันยังไม่รู้สึกแก่นี่ไงคือเมาท่านเรียกว่ามีความเมาถ้าเมาในความเป็นหนุ่มสาวคุณจะไม่เห็นความแก่ถ้าเมาในความที่มีสุขภาพดีคุณจะไม่เห็นความเจ็บไข้ว่าเออนี่มันจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรือถ้าเมาในความมีชีวิตเราจะไม่เห็นความตายเป็นธรรมดาที่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขปัจจัยบางคนยังมีชีวิตอยู่ก็ธรรมดายังสุขภาพดีอยู่ก็โอเคยังมีร่างกายไม่เจ็บป่วยตรงนั้นยังเดินทางไปนั่นนี่ได้นี่แต่ฉันก็เข้าใจอยู่หน้าว่าแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาเข้าใจอยู่แต่ถ้าพอความแก่หรือความเจ็บไข้มาจ่อตรงหน้าแบบไม่เห็นจริงๆแล้วโอ้ยเกิดเดือดร้อนใจเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เข้าใจเนี่ยน่ะมันไม่ได้เข้าใจนะไอ้ที่ว่าฉันว่ารู้เรื่องเนี่ยมันคือเมานะเมาในความหนุ่มเมาในความสาวเมาในสุขภาพดีเมาในความยังมีชีวิตแล้วก็ปากพูดว่าเออแกเจ็บตายเป็นธรรมดาแต่บอกว่ามีติดเชื้อมากๆโอ้กลัวกลัวกลัวนั่นน่ะคือเมาในความมีสุขภาพดีเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจจริงๆว่าไอ้ความเจ็บมันเป็นธรรมดาเนี่ยเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดานะเนี่ยมันจะไม่ได้กลัวจนอุจจาระปัสสาวะราดแล้วก็แบบหาในไส้ในท่อปัสสาวะไม่มีแล้วมันออกหมดก็จึงว่าอุจจาระมันหายไปจากในระบบเพราะกลัวมากจนกระทั่งหูรั่วอะไรต่างๆมันอั้นไม่อยู่รั่วออกหมดเอ้าทำไมกลัวปานนั้นก็แสดงว่าตอนมีสุขภาพดีอยู่เนี่ยเมาพอความเจ็บไข้มาจ่ออยู่ตรงหน้าแล้วก็ระยอทอถอยระทนระทดวันวาจนทำอะไรไม่ถูกแล้วยังไงให้เห็นด้วยปัญญาทุกฝั่งให้เห็นด้วยปัญญาไอ้ที่เราควรจะทำได้ตอนที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่ไอ้ที่เราทำได้ตอนที่เรายังหนุ่มสาวอยู่ ไอ้ที่เราทำได้ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราควรจะทำให้ได้ก่อนที่เมื่อเวลาที่แก่จริงๆมันปรากฏแล้วเจ็บไข้จริงมันอยู่ต่อหน้าแล้วความตายมันปรากฏให้เห็นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมคิดดูอะไรก็นี่ไงควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันน่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ปากพูดไม่ใช่แค่ท่องไว้ทำดูตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่แก่ให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนด้วยสมาธิด้วยสติพิจารณาดูความเจ็บไข้เรายังไม่เจ็บไข้หรอกแต่ให้เห็นว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีความเกิดมาแล้วโอ้โอ้มันอยู่ตอนนี้เลยความเจ็บไข้เนี่ยในร่างกายเราเอ้าคุณก็สุขภาพดีนะอัตราการเต้นหัวใจความดันเลือดผลการตรวจเลือดอะไรต่างๆก็สุขภาพดีทำไมว่าเจ็บไข้เหมือนซ่อนอยู่ไงความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคซ่อนอยู่ตรงไหนก็ตรงมือเรานี่แหละตรงหูตรงตาเรานี่แหละท่านฟังรู้ไหมว่าในร่างกายของเรามันมีเชื้อโรคอยู่ตลอดนะไม่งั้นเขาต้องไม่มีเม็ดเลือดขาวดิในเลือดของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโรคเอ้าคุณก็ยี่ตาคุณแค่จมูกคุณเอามือปาดหน้าเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าไปแล้วแต่เป็นเชื้อทั่วๆไปเม็ดเลือดขาวมันรู้จักมันก็จัดการเลยนั่นน่ะคือโรคที่เข้าไปแล้วนะเป็นโรคที่เข้าไปในร่างกายเพียงแต่มันยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอาการปวดหัวปวดท้องปวดปอดปวดตับมันกินปอดด้วยกินตับด้วยโอ้แต่ว่าเม็ดเลือดขาวเรานี่ฉลาดเก่งกำจัดมันออกไปก่อนมีอยู่มากมายทุกฝั่งเป็นล้านนู่นน่ะในร่างกายของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวกำจัดออกกำจัดออกมีเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อไวรัสมีเชื้ออะไรที่มันจะแบบฆ่าเราได้เนี่ยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ตอนนี้นะท่านฟังมีอยู่เลยไม่ต้องเอามาเอาไข้หวัดเฉยๆนี่แหละไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กไข้หวัดธรรมดาฆ่าเราได้นะถ้าร่างกายของเราไม่กำจัดมันออกไปเลยเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยอวัยวะต่างๆการทำงานนี่พังเลยตายได้เลยนะความเร็วด้วยปริมาณด้วยจุดสำคัญอวัยวะไหนด้วยพวกนี้มีผลต่อความเจ็บไข้พวกนี้ทั้งสิ้นที่ว่ายังไม่เป็นโรคยังไม่เป็นโรคไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะเพียงแต่มันต้านกันอยู่มันป้องกันกันอยู่ความเจ็บไข้เนี่ยมีแน่ทุกวันนี้ท่านฟังคิดดูยาเนี่ยยาหมายถึงเมดิซินที่ว่าเปรียบเทียบกับเมื่อสัก50ปีที่แล้วมากเป็น2เท่า3เท่าของยาเมื่อแค่50ปีที่แล้วนะยาที่ผลิตทุกวันเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีเมื่อ50ปีที่แล้วนะก็ทำไมมียามากขึ้นนะท่านก็โรคมันมากขึ้นไงโรคอะไรต่างๆที่แบบยังหายาไม่ได้หรือโรคใหม่ๆเขาคิดยาใหม่ขึ้นมามันมีหมดถ้ามีการเกิดแล้วมันต้องมีความเจ็บไข้แน่นอนร่างกายในตำฝังจนว่าเป็นรังของโรคเป็นของรังโรคโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันมารวมมาตุ้มมาลุมกันอยู่ในร่างกายของเรานี้ยังไม่มีอาการก็ตามแล้วแบบโรคสมัยใหม่มันเป็นแบบเกี่ยวกับระบบประสาทอย่างเงี้ยเป็นระบบคลื่นสมองอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสารอะไรด้วยซ้ำก็มันยิ่งแบบเหมือนมากเลยเทคโนโลยีการตรวจเทคโนโลยีการรักษาก็ก้าวไปไกลมากก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละมียาที่ไหนที่มันใส่นอกร่างกายบ้างอะยานี้ใส่ให้หมานะยานี้ใส่ให้แมวนะนั่นก็เป็นยาของแมวยาของหมาไม่ใช่ยาของคนยานี้ใส่ให้ต้นไม้นะมันก็ใส่ให้ต้นไม้อะถ้าจะใส่ให้รักษาโรคที่ตัวเราก็ต้องใส่ที่ตัวเราร่างกายของเราเนี่ยจึงเป็นรังของโรคแน่นอนเลยไม่มีโรคที่จะอยู่ที่อื่นที่นอกจากร่างกายเชื้อไวรัสอ่ะอยู่ตามขอบประตูอยู่ตามพื้นดินมันไม่มีปัญหาไง อยู่ที่ค้างคาวอยู่ที่หมูนั่นก็เป็นปัญหาของหมูของค้างคาวก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเราแต่พอมันมาเข้าตัวเรามันเดินเป็นปัญหายิ่งเข้าเยอะคนยิ่งเป็นปัญหาความเจ็บไข้เนี่ยมันจึงมีอยู่ที่ตัวเราเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปจะได้ไหมล่ะถ้ามีการเกิดมาแล้วยังไงมันเลี่ยงไม่ได้จะให้เลี่ยงได้ต้องอย่าให้มันมีเหตุเหตุของมันคือการเกิดแต่มีการเกิดมาแล้วความเจ็บไข้เนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนความตายด้วยท่านฟังความตายเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าลงโรงศพก็มาสวดศพให้จากโลกนี้ไปจะไม่ได้เจอกันอีกโอเคนั่นคือตายอยู่การทอดทิ้งร่างแต่ความตายเนี่ยยังหมายถึงความที่เซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมันตายลงตายลงตายลงแล้วก็เกิดใหม่ก็ปี้ตัวเองขึ้นใหม่นี่คือลักษณะที่ร่างกายมันเป็นแต่ตราการก็ปี้ใหม่มันยังดีกว่าการตายไปเขาก็เรียกว่าเติบโตอย่างเด็กทารกโตขึ้นโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนื่องเพราะว่าอัตราการเกิดมันยังมากกว่าอัตราการตายไม่ใช่ว่าเด็กทารกไม่มีเซลล์ที่มันตายมีแต่เซลล์ที่มันเกิดมันมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการตายของเซลล์มันมากกว่าอัตราการเกิดเราก็จะเริ่มเห็นความเสื่อมต่างๆปรากฏเป็นความแก่จนถ้ามันตายหมดอวัยวะอะไรทำงานไม่ได้ก็เห็นเป็นความตายลงโรงไปความตายมีอยู่ทุกจุดตัมฝังมีอยู่ทุกจุดถ้าเหตุแห่งความเกิดมันดับไปความมีปรากฏอยู่มันก็หายไปนั่นคือตายถ้าเหตุแห่งการตายมีอยู่ความตายก็ต้องปรากฏขึ้นอาศัยตามเหตุแล้วมันปรากฏนี่จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่บอกว่าโอ้ความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วเร่าร้อนแบบเดือดดาลมีความร้อนใจเกิดขึ้นแล้วโอ้แสดงว่าตอนที่เป็นอยู่เนี่ยคือคุณไม่ได้ทำความเข้าใจเลยว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้พอไม่เข้าใจอยู่ต่อหน้าเฉพาะความตายแล้วก็จึงมีความร้อนอกร้อนใจร้อนใจมันยังดีนะเป็นคำที่แบบว่าข้าพเจ้าว่าดีคือเธอเปรียบกับรำให้คร่ำครวญทุบโบกโชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อโอ้นี่คือสุดโต่งข้างหนึ่งละคือไปไม่ได้ละจมปลักอยู่ในกองทุกข์เช่นคนที่มีความเจ็บไข้คนที่มีความตายอยู่เฉพาะหน้าจะรำไรคร่ำครวญอันนี้อาการหนักแล้วแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจรู้สึกร้อนใจรู้สึกถึงความว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างนะซึ่งบางอย่างนั้นนะถ้าเป็นอกุศลใช่ป่ะเช่นด่าว่าทุบตีทำร้ายพูดเสียดสีไอ้ที่ว่าคุณรู้สึกร้อนใจแล้วคุณทำนั่นไปเนี่ยนั่นคือร่ำไรกล่ำกรวนตู้บกชกตัวแต่ถ้าความร้อนใจจริงๆอ่ะคือแบบแล้วทำสิ่งที่เป็นกุศลนะเช่นวิจารณาตามความเป็นจริงทำสมาธิให้ได้ใครกรวนเห็นความแก่ความเจ็บความตายเออนั่นแหละมันดีคุณออกจากความที่ว่าจะจมปลักอยู่ในกองทุกข์อันนี้เป็นทางออกของความทุกข์เรามาตามทางนี้ความร้อนใจนั่นน่ะมันยังดีแต่ว่าพูดก็พูดเถอะนะอย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ตรัสไว้อย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยเพราะว่าความร้อนใจบางทีมันเป็นการร่ำไรคร่ำครวญแต่ให้ร้อนใจตอนนี้อย่าไปร้อนใจตอนหลังเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าร้อนใจตอนหลังแล้วคุณอาจจะทำอกุศลธรรมนั่นจะเป็นคร่ำครวญแต่ถ้าร้อนใจตอนนี้ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วคุณเจริญปัญญาคุณเจริญสมาธิคุณเจริญสติเออเข้าท่าร้อนใจตอนนี้ดีกว่าไปร้อนใจตอนหลังทุกวันทุกวันน่ะเราพิจารณาเราพิจารณาความเจ็บไข้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีอยู่พอถึงเจ็บไข้ปุ๊บนะเราธรรมดาละชิวเราพิจารณาว่ามีความแก่เป็นธรรมดาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่พอถึงเวลาแก่นะชิวละเฉยธรรมดามันก็ธรรมดานะก็คนนอนมันแก่มา เป็นอย่างนี้ละไอ้ปัญญาข้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือว่าเราพิจารณาความตายว่าเออคนเราก็มีความตายเป็นธรรมดานะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายนะตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยแหละคนที่ว่าความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วเห็นความตายว่าเออนี่เป็นธรรมดาได้นะเขาจะชิลมากเลยจะเฉยมากเลยจะสบายใจมากเลยก็ธรรมดานะล่วงพ้นไปไม่ได้มันอยู่ต่อหน้าจะไม่เหมือนกันนะกับคนที่ว่าไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นธรรมดาอาจจะต้องได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในจิตไม่ได้เข้าไปในใจเข้าใจไปไม่ได้แต่จำได้อยู่คือเข้าหูอยู่เข้าสมองจำได้อยู่แต่มันไม่เข้าถึงจิตใจบางคนนี่ยิ่งแย่เลยเข้าหูก็ไม่เข้าคือไม่ต้องพูดถึงว่าจะจำได้ในสมองเออบางคนจำในสมองไม่ได้แต่เข้าหูบ้างคือพอเทศจบปุ๊บๆจำได้บ้างวันนี้เทศเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเอออันนี้ยังเข้าหูเหลืออยู่ในสมองบ้างยังดีบางคนมันไม่เข้าหูเลยหูทวนลมเขาป่ะไม่เข้ากรอกพูดลงไปยังไงมันไม่เข้าโอ้พวกนี้นะถึงเวลาแล้วก็ร้อนใจร้อนใจแล้วไงร่ำไรคร่ำครวญร่ำไรคร่ำครวญก็ทำสิ่งที่เป็นอกุศลพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วยิ่งร้อนใจหนักขึ้นไปอีกเราไม่ต้องไปรอร้อนใจตอนนู่นเอาตอนนี้ทำฝังเอาตอนนี้คนแก่เนี่ยทำฝังยิ่งความจำเลอะเหลือนด้วยยิ่งบางทีอารมณ์ขึ้นลงด้วยยิ่งแต่คนที่เข้าแบบวัยทองไปแล้วเนี่ยนะทั้งที่ว่าตอนยังหนุ่มสาวนี่ก็ดีอยู่นะอารมณ์ไม่ขึ้นลงความจำดีกินแล้วก็รู้ว่ากินแล้วยังไม่ได้กินก็รู้ยังไม่ได้กินแต่พอแก่แล้วเนี่ยกินหรือยังนะหรือยังไม่ได้กินอ่ะกินอีกแล้วทำไมมันหิวมันอิ่มหรือเรายังไม่ได้กินหรือเรากินแล้วงงไปอีกหรือบางทีคนที่เป็นอัลไซเมอร์อย่างทุกฝั่งจำลูกตัวเองก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำที่ฉันมีลูกกี่คนนะเออแล้วคนนี้มันเป็นใครเนี่ยมาบ้านเราได้ไงหรือว่าจำสลับกันคนนี้เป็นคนนั้นมันหลายอย่างนี่ความแก่นะความแก่บางคนอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ทั้งแก่ด้วยทั้งเจ็บไข้ด้วยโอ้โถหนักเอาการเลยมาคิดย้อนดูนะว่าถ้าเราแก่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราอย่าแก่นะเนี่ยโอ้เราจะไม่แก่ไม่ได้เหรอแล้วถ้าแก่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณใคร่ครวญให้ดีความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องรอว่าฉันแบบผมหงอกแล้วฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้เอาตอนนี้แหละตอนนี้มันแก่แล้วมันเจ็บไข้อยู่แล้วมันปรากฏให้เห็นไหมแค่นั้นแหละอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันจะแก่ไหมเนี่ยแก่แน่นอนอย่าไปคิดว่าเออฉันแก่แล้วฉันจะเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเป็นแน่นอนแล้วไม่ต้องรอไปถึงตรงนั้นน่ะเอาตรงนี้แหละเอาตอนนี้บางทีเราก็เป็นประสาทเหมือนกันประสาทตอนไหนประสาทตอนโกรธประสาทตอนหิวประสาทตอนโลภนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคประสาทในจิตใจจะไปคิดว่าโอ้ฉันจะเป็นโรคพาร์กินสันไหมฉันจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมโอ้ถึงวันนั้นจะทำยังไงโอ้เงยก็ต้องเขาให้กินวิตามินอันนี้เขาให้กินอันนั้นกินโค้กกินเข้าไปดีบำรุงอะถึงเวลามันไม่แน่ดูฟังมันไม่แน่เราก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเอาตอนนี้แหละประสาทนี่มันเป็นอยู่แล้วกลัวอย่างนี้นะกลัวเกินไปเนี่ยมันประสาทแล้วมันเพี้ยนแล้วไอ้คิดนึกอะไรต่างมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงที่ว่าจะเข้าใจว่าความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาแต่ก็แบบเข้าใจเพียงแค่ในสมองไงโอ้แต่ในจิตใจนี่ต้องกินอันนั้นต้องบำรุงอย่างนี้อันนี้คือไม่เข้าไปในใจเข้าหัวอยู่แต่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าอันนั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วฉันก็ไม่ต้องไปเตรียมการไม่ต้องบำรุงหรือก็แบบว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคือมันก็ไม่ใช่สุดโต่งสองข้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขไงเราก็เตรียมเอาแต่ว่าโรคทางใจนี่เรากำจัดได้ความกลัวความโกรธความไม่พอใจด้วยความเข้าใจในข้อนี้เราจะกำจัดโรคทางใจนี้ได้เอาก็มันเกิดมาแล้วป่ะร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ก็อย่างพูดอยู่ว่ามันเป็นธรรมดาต่อให้เราพยายามจะเอาครีมอะไรมาทาเอาน้ำยาอะไรมากิน หรือเอาเครื่องดื่มอะไรมาดื่มก็ตามอ่ะมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วเป็นธรรมดานะถึงเวลาแล้วเราก็จะไม่ร่ำไรคร่ำครวญเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักษาก็รักษาตามเงื่อนไขปัจจัยของมันไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปรักษาได้ก็อยู่รอดต่อไปอีกแต่คนไม่ตายเนี่ยไม่มีคนไม่เจ็บไม่แก่เนี่ยไม่มีเด็กอายุ1ขวบตาย2ขวบตายก็แก่ตอนนั้นตั้งแต่เกิดมาแล้วล่วงพ้นไม่ได้เพราะเงื่อนไขนั้นคือความเกิดถ้ามีความเกิดมาความแก่ความเจ็บความตายต้องมีเป็นธรรมดาซ่อนรูปบ้างเห็นได้ชัดเจนบ้างอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยระยะเวลาสิ่งต่างๆล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยมาแล้วมันจะเป็นธรรมดานี่คือความหมายของคำว่าธรรมดาทุกฝั่งในความแก่ความเจ็บและความตายล่วงพ้นไม่ได้ถ้ามีเหตุมาแล้วล่วงพ้นไม่ได้อ้าวแล้วอย่างนี้มันจะบรรลุธรรมตอนไหนอ่ะระหว่างนี้แหละทุกฝั่งระหว่างที่มีความเกิดมาแล้วใช่ปะแล้วระหว่างที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายกำลังเป็นไปอยู่เนี่ยระหว่างนี้แหละคือช่องว่างตรงนี้เราต้องแทรกให้เห็นให้ได้ด้วยอะไรนะปัญญาไงจะทำมาไงต้องมีสมาธิดันมาต้องมีสติเป็นตัวเล็งเอาไว้สติเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเล็งเป้าสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกับกำลังที่จะส่งไปผลักดันไปปัญญาเนี่ยเหมือนคมที่มันจะใส่เข้าไปกันกับไอ้ตัวเหตุกับผลนี่แหละมีเหตุคือความเกิดใช่ไหมผลคือความแก่ความเจ็บความตายเอาระหว่างมันตรงเนี้ยใส่มันลงไปตรงกลางนี่แหละด้วยอะไรด้วยปัญญาไงแต่ปัญญามันไม่มีกำลังเป็นสมาธิมามันใส่ไม่เข้ามันตัดไม่ขาดคือหมายถึงไม่มีกำลังหรือว่าถ้าคมมันทื่อมันไม่มีคมต่อให้มีกำลังมากมันก็ตัดไม่ขาดต้องคมด้วยคือมีปัญญาต้องมีกำลังด้วยคือมีสมาธิเล็งให้มันถูกจุดด้วยระหว่างนี้นั่นคือสติเรามีการเกิดมาแล้วดูฟังระหว่างที่เราจะไปแก่ไปตายอยู่เนี่ยใส่มันตรงนี้ใส่อะไรลงไปใส่ด้วยสติใส่ด้วยสมาธิใส่ด้วยปัญญาระหว่างเหตุเกิดกับระหว่างผลที่มันจะไปต่อเนี่ยมันตรงกลางมันใส่ลงไปได้เพื่อให้เกิดความดับความดับนี่คือนิโรธตอนไหนตอนนี้แหละด้วยอะไรนะปัญญาสมาธิสติด้วยสติสมาธิปัญญาใส่ลงไปตรงนี้แหละตรงที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นช่องระหว่างความเกิดกับความตายเราเกิดมาแล้วถูกป่ะเราจะตายต่อไปคือตายอยู่ตอนนี้แล้วล่ะแต่ว่าที่ว่าจะลงโรงแบบไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยมันตอนนั้นตอนนี้กำลังดำเนินไปในระหว่างนี่แหละท่านผู้ฟังใส่มันลงไปตอนนี้ใส่ด้วยอะไรจริงนะใส่ด้วยปัญญาต้องคมจะมีปัญญาคมและมีแรงได้ต้องมีสมาธิสมาธิมันจะมีกำลังได้ก็ต้องมีสติเล็งให้มันถูกที่ถูกจุดใส่ลงไปแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นความดับไม่เหลือของทุกข์ได้ความพ้นทุกข์เนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างเหตุกับผลเอาไหนท่านบอกว่าเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลก็ใช่อยู่มีเหตุมันก็ต้องมีผลความเหนือเหตุเหนือผลมันก็มีไงถ้ามีการเกิดปรากฏถ้ามีความแก่ปรากฏเวลาที่ตั้งอยู่แล้วมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏอันนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปมีอยู่ทุกที่ทุกจุดในโลกนี้แต่เพิ่งสิ่งบางอย่างทำฝังไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความแก่ปรากฏเวลาตั้งอยู่ก็ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปเจอมันได้ไงได้ด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงที่มันมีเหตุมีผลนี่แหละพอคุณดับความเป็นเหตุเป็นผลได้ความเหนือเหตุเหนือผลมันปรากฏให้เห็นขึ้นมาได้ความเป็นเหตุเป็นผลคุณดับได้ไงก็เข้าใจมันนี่ไงเราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของความเกิดเป็นเหตุความแก่เจ็บตายเป็นผลคุณเข้าใจมันเนี่ยเราละมันสิความละเว้นเป็นต่างๆต้องพลัดพรากจากสิ่งของที่เจริญใจทั้งสิ้นไปละเนี่ย มันต้องพลัดพรากกันอยู่แล้วเห็นตามความเป็นจริงในข้อนี้เราจะละเราจะกำจัดเราจะวางความยึดถือในสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาได้พอเราละวางความยึดถือในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลในความแก่ความเจ็บความตายที่มีความเกิดเป็นเหตุนี่แหละนะพอคุณละวางความยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้คุณอยู่เหนือเหตุเหนือผลดันดีฟังให้ดีนะเอาใหม่แบบว่าต้องเข้าใจดีๆเลยสมมติเหตุผลนี่เป็นก้อนหนึ่งว่าเออมันมีเหตุคือความเกิดแล้วมันก็มีผลนะก็ธรรมดาแต่ในความที่เป็นเหตุเป็นผลนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจมันอย่างจริงๆเลยนะเข้าใจเหตุผลเข้าใจในที่นี้แบบคือเข้าใจตามอริยสัจสี่คือไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าอ๋อถ้ามีเหตุเงี้ยฉันก็สร้างเหตุเงี้ยฉันได้เงินมากๆอย่างงี้ฉันก็จะหนุ่มสาวต่อไปอย่างงี้คุณแบบว่าคิดว่าจะให้มันแบบไม่แก่ก็เอาคอลลาเจนมากินกินมันยังไม่พอจะเอาทาด้วยเอาทามทุกส่วนเอ้ยจะสร้างเหตุแบบนี้เพื่อให้แม่มันแก่ไม่ใช่ไหมคือถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องแก่แล้วนี่เลี่ยงไม่ได้เข้าใจเหตุผลตรงนี้เข้าใจเหตุเข้าใจผลใช่ปะเหตุผลที่ก้อนหนึ่งนี่แหละมันติดกันอยู่นี่แหละมีความเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเหตุผลนี้เข้าใจเต็มที่เลยใช่ไหมว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมความยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราจะละเราจะกำจัดมันได้เรายึดถืออยู่นะท่านฟังยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนี่แหละยึดถือในความเกิดยึดถือในความแก่ความเจ็บความตายเรายึดถืออยู่ยังไงนะก็ยึดถือกายนี่ไงกายนี่มันมีความแก่ความเจ็บความตายเรายึดถือจุดนี้อยู่เรายึดถือขันห้าอยู่ไม่ใช่แค่กายยังรถยังบ้านโอ้รถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีก็ยึดเสื้อผ้ายึดอุดมการณ์ยึดไอเดียยึดความเห็นมันยึดได้หมดทุกอย่างความคิดนึกยึดได้ธุรกิจยึดได้ตัวบุคคลต่างๆมันยึดถือได้หมดอะไรที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดถือได้หมดสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นผลหมดคุณสร้างเหตุแห่งความมีความร่ำรวยคุณก็ร่ำรวยขึ้นมาคุณสร้างเหตุแห่งความยากจนคุณก็มีความยากจนขึ้นมาคุณสร้างเหตุแห่งความมีสุขภาพดีคุณก็สุขภาพดีขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลเรายึดถือได้หมดด้วยอะไรนะด้วยอุปทานไงด้วยความยึดถือด้วยอุปทานตัณหามีความยินดีพอใจมันก็ยึดถือทันทียึดถือแล้วนั่นแหละคือเรายึดถือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไงไอ้ตรงยึดถือนั่นแหละมันจึงทำให้บางทีเมาไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเข้าใจอยู่สวดอยู่ท่องอยู่จำได้อยู่แต่เมาไหมเมาสิถ้ายึดถือถ้าไม่ยึดถือเนี่ยมันจะไม่เมาจะไม่ยึดถือได้ไงเห็นตามความเป็นจริงพอเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่จำได้แต่แบบใกล้ควรด้วยปัญญาจริงๆอะจำได้นี่มันสื่อสัญญาแต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นญาณคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิมันจะเกิดญาณคือปัญญาเราจะเปลี่ยนจากสัญญาเนี่ยคือความที่ว่าเออฉันก็ท่องได้จำได้นะบทสวดเนี่ยใครทำกรรมอะไรไว้ก็จะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมคนเราเนี่ยก็จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจมีความตายความเจ็บความแก่เป็นธรรมดาต้องได้จำได้นั่นคือสัญญาคือความหมายรู้โอ้ยจำได้เนี่ยเป็นบุญมากแล้วทุกฟังยังเข้าหูอยู่ในสมองได้จำได้ดีจะเปลี่ยนจากความจำนี้ให้เป็นญาณคือปัญญาใช้สติจ่อลงไปให้ถูกจุดใช้สติจ่อลงไปให้ตั้งเอาไว้ใช้สมาธิจ่อลงไปให้มีความมั่นคงใช้ปัญญาจ่อลงไปปาดลงไปให้เห็นแจ้งปาลงไปแล้วญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วไงต่อมันจะตัดเจ้าความยึดถือคืออุปาทานนี้ได้ความยึดถือในอะไรก็ในอะไรที่คุณยึดถืออยู่นี่แหละในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในความเป็นเหตุเป็นผลในกายในสิ่งของในข้าวของตัดได้หมดถ้าเข้าใจข้อนี้เอาถ้าว่าเราตัดที่ตัวเรา อะไรที่มันมาเชื่อมอยู่กับตัวเรานี่เราตัดได้หมดเราจึงพิจารณามาที่กายของเราเพราะเราตัดตรงความยึดถือในกายได้นะทุกฝังพอความยึดถือในสิ่งที่เป็นกายซึ่งเป็นเหตุเป็นผลมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยมีเหตุเกิดเมื่อเกิดมีความดับมันก็ดับเราละไอ้เจ้าสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลมีเงื่อนไขปัจจัยได้เมื่อไหร่เราก็อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลไงใครอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลนะเพราะตัวเรามันถูกกำจัดไปแล้วตั้งแต่ความที่เรารู้สึกเป็นตัวตนความเป็นตัวตนเราจะไม่มีท่านผู้ฟังสิ่งที่อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลเอาเส้นทางที่ให้มาถึงตรงนี้ก่อนนั่นคือมรรคมรรคคือปัญญามรรคคือสมาธิมรรคคือสติสติสมาธิปัญญาเป็นทางที่จะตัดตรงนี้แล้วให้อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลความอยู่เหนือเหตุเหนือผลนั่นคือนิโรธไงคือนิพพานคือความเย็นด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิผ่านมาแล้วเกิดขึ้นที่ตรงนี้เรามีสติสมาธิปัญญาให้เกิดความอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลมันคือจะพ้นจากกันผลนี่คือวิมุตติมันจึงจะเหนือจากกันเหนือนี่คือโลกุตระคือเหนือโลกมันจึงจะมีความแจ่มสว่างความพ้นกันแล้วเนี่ยนะสว่างสวยเนี่ยคือดวงตาคือญาณคือปัญญาเกิดขึ้นความเป็นเหตุเป็นผลมันจะเป็นไปยังไงเราจะสบายเลยจะอยู่เหนือจากเหตุผลนั้นแล้วอ่ะในส่วนที่อยู่เหนือมาเนี่ยสบายแล้วเลยไม่ได้ว่าจะมีอารมณ์ขึ้นลงสติที่เรามองจากบุคคลที่สามไปในทุกฝั่งมันจะนำให้เกิดวิมุตติคือความพ้นคือแยกจากกันอยู่เหนือจากกันเหนือเหตุเหนือผลน่ะเหนือโลกเหนือสงสารเหนือผัสสะเหนือเวทนาเหนือคำกล่าวด่าว่าเหนือเรื่องที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเหนือนี่ไม่ใช่ว่าลอยตัวไม่เห็นปัญหาไม่แก้ปัญหานะแต่พระจิตใจสบายนะเห็นปัญหาอยู่แก้ปัญหาอยู่ก็จึงเห็นมันเป็นความเป็นธรรมดาเห็นมันเป็นความที่มันเป็นของเกิดจากเหตุเงื่อนไขปัจจัยด้วยปัญญาไงถ้าเห็นด้วยโมหะนะมันก็จะกลายแบบเมาๆมึนๆโอ้ฉันพ้นแล้วฉันไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆนะหาข้าวมาให้ฉันกินหน่อยหาน้ำมาให้ฉันกินหน่อยฉันบรรลุธรรมแล้วนั่นคือโมหะไงแต่ต้องด้วยปัญญาต้องด้วยปัญญาเหนือด้วยปัญญาเหนือด้วยสมาธิเหนือด้วยสติมีสติสมาธิปัญญาทำให้เราเหนือโลกได้อย่าเข้าใจทึกทักไปเองนั่นคือโมหะใครควรพิจารณามาถ้าข้ามขั้นตอนนะทุกฝั่งมันพลาดได้ถ้าเรามีความร้อนใจมานั่นคือวิปฏิสารเราต้องทำความร้อนใจให้มันระงับลงอย่าให้มีความร้อนใจด้วยอะไรด้วยสมาธิมีสมาธิแล้วเราจะไม่ร้อนใจใจยุร้อนใจก่อนหน้านี้ร้อนใจแล้วทำไงทำสมาธิไงทำแล้วเป็นยังไงเหมือนจะไม่ร้อนใจด้วยความร้อนใจทำให้เราเกิดความไม่ร้อนใจมันฟังเหมือนย้อนแย้งนะนี่ไงมันเริ่มเหนือเหตุเหนือผลขึ้นมาแล้วพอเรามีความร้อนใจฉันคิดว่าฉันจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณทำสมาธิคุณก็ไม่มีความร้อนใจด้วยสติที่ตั้งเอาไว้ไรคุณเริ่มพิจารณาปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัดสิ่งที่เรายึดถือออกความแก่ความตายนี่ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเพราะเราอยู่เหนือแล้วไงอยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือโลกเหนือสงสารความที่ไม่แก่ไม่ตายหรือความแก่ความตายทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยตื่นจึงเรียกว่าอมตะคือไม่ตายไม่ตายบ้าอะไรนะเพราะมันอยู่เหนือเหตุคือความเกิดแล้วไงถ้าไม่มีความเกิดความแก่ความตายจะมีได้อย่างไรก็ถ้าไม่แก่ไม่ตายเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอมตะไงไม่ตายเนี่ยอมตะคือไม่ตายถ้าเราเห็นคนตายแล้วโอ้ยแบบสลดสังเวชเห็นคนเจ็บแล้วโอ้ยเสียใจมากๆแบบเศร้าใจมากๆโธ่คุณรังเกียจป่านนี้แล้วตัวเราเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเข้าท่าไหมล่ะเข้าท่าไหมหมายถึงว่าคุณรังเกียจความแก่ความเจ็บความตายหรือรู้สึกสลดสังเวช แม้ตัวเราเองได้คิดไหมว่าเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วมันจะถูกหลักหรอที่ว่าเราจะต้องแบบมาขยักขยั้งเกลียดชังไม่พอใจในความที่เราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วคุณจะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอโมหายาสิหาหมอสิมันไม่ใช่เข้าใจเหตุเงื่อนไขหรือเปล่ามันคือความเกิดหมอที่เขารักษาแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะหมอก็ตายเหมือนกันโอ้หมอก็โดนด้วยแล้วทำยังไงเนี่ยไวรัสที่มันเป็นมันตายไหมเอ้ยไวรัสมันก็ตายเว้ยมันโดนยามันก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วมันจะเหนือความตายได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่แบบเหนือชั้นนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเงื่อนไขของความแก่ความเจ็บความตายคือความเกิดเนี่ยคนก็มึนเมาไงเมาในความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอเราเข้าใจเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นธรรมดาแบบนี้เองเป็นธรรมดาแบบนี้เองทำฉะไหนเนาะทำฉะไหนเนาะเราจึงจะอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้คุณคิดไหมถูกหลักพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเรารู้สึกว่าร้อนใจเรารู้สึกว่ามันไม่ดีคิดแบบนี้ไม่เข้าท่าเพราะว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดในทางที่จะเข้าท่าก็คือว่าทางที่จะให้ถึงหรือพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายมันจะเป็นยังไงนี่แหละต้องฟังคือทางแล้วทางนี้เราไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งโรงหมอโรงพยาบาลไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเราเองนี่แหละพึ่งตนพึ่งธรรมจะพึ่งตนพึ่งธรรมได้ให้มีความมั่นใจเลื่อมใสในคำสอนในวิธีการในกระบวนการนี้เส้นทางนี้บอกวิธีการนี้หมายถึงว่าความคิดแบบนี้เงื่อนไขปัจจัยแบบนี้โอ้เข้าท่านั่นคือประธรรมเราต้องมีการทำการปฏิบัติให้มันจริงจังนั่นคือประสงค์สามารถบรรลุได้คนเราเนี่ยสามารถเข้าถึงความเหนือเหตุเหนือผลเหนือสงสารเหนือเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือพระพุทธเป็นธรรมโมสังโฆพุทโธเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆจะไม่เกิดการพึ่งตนพึ่งธรรมเมื่อมีการพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วจิตใจเราสบายได้ท่านผู้ฟังร่างกายเป็นยังไงเราก็รักษาไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่จิตใจเราเหนือเงื่อนไขเหนือปัจจัยเหนือเหตุเหนือผลเหนือโลกมีความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาจิตที่ดำรงอยู่แบบนี้ท่านผู้ฟังจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีเมื่อเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีมันก็ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวไม่สะท้านสะเทือนและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตวิเวกเป็นการทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบด้วยการปฏิบัติในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารเวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร